Αυξήθηκαν οι καταθέσεις κατά 9,6 δις. Εδώ μισά-μισά είναι. Μισά επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τις αφήνουμε στην άκρη, εμείς είμαστε νοικοκυριά και μισά εμείς. Αυτό πώς εξηγείται? Ενώ λέμε για ακρίβεια, λέμε για λιγότερα εισοδήματα, για φόρους, για. Πώς εξηγείται αυτό, ότι αποταμιεύσαμε κιόλας λέει εδώ? Εγώ θα πω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Εγώ θα πω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Μπράβο! Καλά, θα ήμασταν και στην πιο σωστή αν είχαμε ένα μερίδιο από τα 9,6 δις των καταθέσεων που έχουν αυξηθεί. Εδώ λοιπόν ο κύριος Πιερακάκης ξεκινάει την εβδομάδα μας και εύχεται καλή εβδομάδα με το θετικό, με τη θετική επισήμανση ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι για τις καταθέσεις. Είναι 9,6 δις, τα μισά από αυτά είναι επιχειρήσεις, τα άλλα μισά είναι ιδιώτες. Είμαστε όλοι εμείς, εσείς, εγώ, ο Κύρκος εδώ που ρυθμίζει, τα παιδιά έξω, όλοι, ο Αποστόλης. Έχουμε καταθέσεις πολλές, εμείς τις έχουμε αυξήσει. Βεβαίως έχουν δοθεί και αυξήσεις στους μισθούς. Οπότε είναι λογικό πια να αρχίζουν καταθέσεις των συμπολιτών μας από εδώ και από εκεί. Και πώς βγάζει το συμπέρασμα ο κύριος Πιερακάκης ότι είμαστε στην σωστή κατεύθυνση? Από τις Βρυξέλλες, τη Φραγκφούρτη, όπου βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες. Εγώ θα πω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Θα πω ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες, πολίτες που πρέπει να στηριχθούν, στοιχήματα που πρέπει να κερδιθούν. Δεν αναιρεί αυτή η εικόνα την εικόνα των ζητημάτων και των προκλήσεων. Αλλά υπάρχει και αυτή η εικόνα. Και αυτή η εικόνα διεθνώς, χτες ήμουν στη Φραγκφούρτη. Η εικόνα αυτή κυριαρχεί. Η εικόνα το ότι η Ελλάδα από πρόβλημα, έχει πάψει να είναι πρόβλημα καταρχήν, έχει κάνει πάρα πολλά σωστά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Οι πολίτες της τα σήκωσαν. Ναι. Οι πολίτες της. Και αυτή τη στιγμή έχει μια θέση στο τραπέζι σαν ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιωτήτων. Εγώ θα πω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως. Βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως. Εγώ θα πω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Καλύτερο. Καλύτερο. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Δεν θέλαμε. Έτσι λοιπόν ο κύριος Πιερακάκης μας λέει ότι είμαστε στην σωστή κατεύθυνση. Νιώθω ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε, αν όχι όλοι, νιώθετε ότι δεν είσαστε στη σωστή κατεύθυνση. Αλλάξτε, εσείς έχετε το πρόβλημα, το λέμε κάθε μέρα. Βάζουμε δηλώσεις υπουργών που περιγράφουν μια ιδηλιακή κατάσταση, μια κατάσταση παραδείσου. Πιο πάνω δεν πάει, πιο μπροστά δεν έχει. Το έχει πει άλλωστε έτσι ο υπουργός. Όχι αυτός, ο άλλος, ο Άδωνης. Οπότε εσείς έχετε τα δικά σας, παίρνετε τα κουνουπίδια μισά-μισά, βλέπετε τη γραβιέρα με το κιάλι και το κεφαλοτήρι, δείτε το αλλιώς. Δείτε το από άλλη γωνία, όχι με κιάλι δηλαδή το κεφαλοτήρι, μπορείτε να το δείτε αλλιώς. Ή το μισό κουνουπίδι, δείτε το άλλο μισό. Θέλω να πω είναι όλα θέμα οπτικής διάθεσης, ανήκετε στη συμμορία της μιζέριας και σας φαίνονται όλα μαύρα. Και πιο σκούρο από μαύρο. Όμως εδώ οι υπουργοί, πήγε στην Φραγκφούρτη ο κύριος Πιερακάκης και του λέγανε ότι η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τα προβλήματα, από πρόβλημα έχει γίνει πρότυπο και γύρισε πίσω πιστεύοντας ότι είμαστε πρότυπο. Πίστεψε όλα αυτά που του λέγανε στο εξωτερικό, νιώθηκε πολύ καλά γιατί είναι και υπουργός οικονομίας οικονομικών, αλλά άρα όλα αυτά οφείλονται σε αυτόν και περνάει πολύ καλά ο κύριος Πιερακάκης και αισθάνεται την ανάγκη να το μοιραστεί. Μαζί μας. Τώρα είναι και η κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου, βουλευτής Πάτρας της Νέας Δημοκρατίας στο πάνελ. Την έχει εκεί ο Χατζής και ρωτάνε, περιγράφουν αυτό ακριβώς, τη σωστή κατεύθυνση που βρίσκεται ο ελληνικός λαός και η ελληνική οικονομία με αφορμή τους δασκάλους που πάνε στα νησιά να δουλέψουν. Και η κυρία Αλεξοπούλου με τη φράση «Ο τζάμπας πέθανε» περιγράφει την κοινωνική ευαισθησία και ενσυναίσθηση που πρέπει να έχουν οι πολιτικοί. Νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ζήτημα και μάλιστα σε περιοχές ευαίσθητες όπως είναι νησιά, όπως είναι ακριτικές περιοχές που εκεί για να πάει να υπηρετήσει κύριε Αλεξοπούλου ένας δάσκαλος, για να πάει να νοικιάσει ένα σπίτι όταν παίρνει 8 εκατοστάρικα μισθό. Γι' αυτό του επιστρέφει θέλει... κράτος δύο μισθούς. Ναι, δύο ενίκια, συγγνώμη. Δύο ενίκια θέλετε πλέον. Να ακούσετε. Όχι, ισχύει αυτό. Να θα κάνω λογαριασμό εγώ. Δύο ενίκια δεν το επιστρέφει. Δεν θα σας βολεύει. Όχι, δεν λέω ότι τα δύο ενίκια πόσα είναι, 8 εκατοστάρικα. Όχι, δεν είναι 8 εκατοστάρικα. Έχει μέγιστο και το οποίο επιστρέφεται. Όχι, πληρώνω εγώ 400 ευρώ στοιχείο για να πάω να είμαι δάσκαλος. Α, ναι, είναι 400 ευρώ το ενίκιο, θα το επιστρέψει λοιπόν, 800. 400 ευρώ λοιπόν και μου δίνει 800 το χρόνο. Δύο ενίκια. Είπα, μου δίνει 800 το χρόνο. Θέλετε να ακούσετε. Λοιπόν, θα πληρώσω τα υπόλοιπα. Νίκια που είναι οι 10 μήνες, στους 12, 4, 10, 40, 4.000 θα πληρώσω. Πόσο παίρνω το χρόνο εγώ, 8 ή 12, πώς θα ζήσω, πώς θα αγοράσω ένα παντελόνι. Και έρχεται, το χειρότερο είναι άλλο, γιατί μην μου βάλετε να κάνουμε λογαριασμό, γιατί είναι και λυπηρό δηλαδή. Έρχεται ο Κάλλιο Καλλιο. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα, το τζάμπα δεν υπάρχει, και όλοι θέλαμε το τζάμπα, δεν θέλαμε. Για... Ο Κάλλιο Καλλιο. Ο Βερεσές πέθανε. Ποιος πέθανε? Μην τα ρωτάς τώρα αυτά, αργότερα. Εδώ μέσα πληρώνουμε μπαγκουί. Έτσι λοιπόν, με ύφος, αυτό είναι όλα τα λεφτά στην κυρία Αλεξοπούλου, η οποία πρωταγωνιστεί σιγά σιγά και ανεβαίνει στην εκτίμησή μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί πετάει κάτι τέτοια πολύ ωραία, με αυτό το ωραίο ύφος, το αγέροχο των επιτυχημένων και των υπουργών, πολιτικών, βουλευτών που ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση που του είπαν στη Φραγκφούρτη στον Πιερακάκη. Και λέει ότι ο Τζάμπας πέθανε. Τι πέθανε? Μιλούσαμε για το δάσκαλο που πρέπει να πάει στα νησιά. Και το μισό μισθό του, αν παίρνει 800, τα 400 τα δίνει για ενίκιο και μετά άλλα 400 καλείται σε ένα ξένο μέρος να φτιάξει σπίτι με έπιπλα και να ψωνίσει, να φάει, να ζήσει, να κάνει και κάτι άλλο για να έχει την ψυχική διάθεση μετά να ξαναπάει στα παιδάκια να διδάξει κτλ. Κτλ. Το ίδιο ισχύει και για τον γιατρό που επίσης ξενιτεύεται σε όλη την Ελλάδα για να μείνει. Και όλα αυτά τα πολύ ωραία που είναι καθημερινά προβλήματα, άλυτα, γολγοθάδες, αλλά για μία βουλευτήνα εδώ με πολύ ωραίο ύφος, ο Τζάμπας πέθανε. Να ουσιαστικά κόψε το λαιμό σας. Δεν γίνεται να τα έχετε όλα τσάμπα. Ποιος μιλάει, η κυρία Αλεξοπούλου, πως βουλευτήνα, παίρνει ένα χιλιάρικο επιδότηση ενοικίου, όπως όλοι οι βουλευτές, έχουν 52 αεροπορικά εισιτήρια δωρεάν, τσάμπα. Εκεί δεν έχει πεθάνει ο Τζάμπας. Έχουν ατέλεια τηλεφωνίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Και βεβαίως δεν είναι οι βουλευτές το πρόβλημα, που πολλά από αυτά που έχουν ως απολαβές πρέπει να τα έχουν για να διευκολυνθεί το έργο τους. Οι μισές επιχειρήσεις στη χώρα, οι κολοσσοί, είναι σχεδόν τσάμπα. Τους ενισχύουμε εμείς, οι τράπεζες, οι ίδιες οι τράπεζες από το μνημόνιο και μετά με τα χρέη που φορτωθήκαμε εμείς, τσάμπα υπάρχουν και λειτουργούν στις πλάτες των φορολογουμένων. Όλο αυτό λοιπόν, με πολύ ωραίο τρόπο το λέει ότι πέθανε ο Τσάμπας, ισχύει προς τη μία πλευρά. Όπως ισχύουν όλα αυτά και το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά εδώ αναδεικνύουμε το ύφος της συγκεκριμένης βουλευτού και μπράβο της, έγινε και λίγο viral με αυτά τα πολύ ωραία που λέει. Ευτυχώς υπάρχουν βουλευτές, υπουργοί, πολιτικοί που νοιάζονται για τη λαϊκή κυριαρχία. Ξέρετε, μπορεί η Βουλή. Έχουμε φτάσει να φοβόμαστε το λαό. Λέει, πήγαμε σε μια λογική από το 2000. Κάναμε μια σειρά ανεξάρτητων αρχών. Πού λογοδοτούν οι ανεξάρτητες αρχές σήμερα? Στη Βουλή. Υποτίθεται στη Βουλή. Πουθενά. Πουθενά. Στη Βουλή. Η Βουλή, ο βουλευτής, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός λογοδοτεί στο λαό, στον ψηφοφόρο του. Εγώ θα πάω να πάρω ψήφο αύριο. Αν δεν τα έχω κάνει καλά, θα βγουν οι ψηφοφόροι μου στην Κηφισιά, στο Μαρού, στην Αγία Παρασκευή. Θα με μαυρίσουνε. Φαντάζομαι η ανεξάρτητη αρχή που λογοδοτεί. Να καταργηθούν. Ξαναλέω, η φιλελεύθερη άποψη στην Ευρώπη κυρίως και στην Αμερική οδήγησε κατά τη γνώμη μου σε μια πολύ μεγάλη υποβάθμιση λαϊκής κυριαρχίας. Η λαϊκή κυριαρχία πρέπει να είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας. Δεν πρέπει να φοβόμαστε το λαό. Η λαϊκή κυριαρχία πρέπει να είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας. Πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος. Δεν πρέπει να φοβόμαστε το λαό. Η λαϊκή κυριαρχία πρέπει να είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας. Καταπληκτικό. Μα είναι τόσο ωραίο αυτό που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το ακούσαμε και αυτό, ό,τι πιο ελληνοφρενικό. Να ακούς τον Άδωνη Γεωργιάδη να σου λέει ότι η φιλελεύθερη οικονομία έχει περιορίσει τη λαϊκή κυριαρχία. Όχι για τους γνωστούς λόγους, υπεραξία, κέρδη, καρτέλ, εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, από επιχειρήσεις, περιορισμός των αναγκών και κόστος ανάγκες στην ίδια ζυγαριά. Όχι για αυτούς τους λόγους, αλλά επειδή υπάρχουν οι ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες ανεξάρτητες αρχές δεν λογοδοτούν πουθενά, σύμφωνα με τον Άδων Γεωργιάδη, και άρα έχουμε έναν περιορισμό της ελευθερίας και της λαϊκής κυριαρχίας, κάτι που δεν το δέχεται, είναι ανεπίτρεπτο όλο αυτό, και βγαίνει σε εκπομπή τηλεοπτική να ταχώσει στις ανεξάρτητες αρχές, γιατί μας θερούν την ελευθερία. Άρα δεν λέτε να καταργηθούν οι ανεξάρτητες αρχές πάντως. Η Νέα Δημοκρατία το λέει σίγουρα. Εσείς τι λέτε. Τώρα εκφράζω την προσωπική μου να με δω. Εσείς τι λέτε τώρα. Εγώ δεν τις είχα υποστηρίξει ποτέ στο Σύνταγμα, δεν μου αρέσαν, ήμουν πάντα ενάντιος. Να. Δεν μου αρέσαν καθόλου. Ωραία. Δεν μου αρέσει γενικώς κάτι που φοβάται το λαό. Ο λαός τελικά πρέπει να έχει τον κυρίαρχο ρόλο σε όλα. Ο λαός είναι κυρίαρχος. Τι κουβέντα είναι αυτή. Ο λαός τελικά πρέπει να έχει τον κυρίαρχο ρόλο σε όλα. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Μα ο λαός είναι κυρίαρχος που λέει και τώρα Μπακογιάννη. Γιατί να έχουμε μια τέτοια κουβέντα, γιατί να ανοίξουμε τέτοια θέματα. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Να ακούσει τον Άδων Γεωργιάδη να σου υπερασπίζει τη λαϊκή κυριαρχία και ότι πλήττεται, βάλεται με κάποιο τρόπο από τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες δεν λογοδοτούν πουθενά, οι οποίες στη χώρα μας διορίζονται από την εκλεγμένη κυβέρνηση και λογοδοτούν βεβαίως αυτούς που τους έχουν διορίσει, ενίοτε και με κάτι μαγειρέματα στα οποία παίρνει μέρος και η ελληνική λύση του Βελόπουλου για να φτιάξουν στα μέτρα τους τις συγκεκριμένες ανεξάρτητες κατά τα άλλα. Αρχές, επειδή πήγε ο Πυρακάκης στη Φραγκφούρτη και του είπαν ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, πρέπει να γίνουμε, να μπούμε ακόμη σε πιο σωστή κατεύθυνση, και πριν λίγο έβγαλε διάγγελμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περισσότερο το βράδυ συνέντευξη στο Παπαχελά, για τις αναθεωρήσεις που προτείνει στο Σύνταγμα, και έκλεισε το διάγγελμά του με το όραμα του. Μοιράζομαι λοιπόν μαζί σας αυτές τις πρώτες σκέψεις, καλώντας κόμματα και πολίτες σε έναν επικοδομητικό προβληματισμό. Με θετικές προτάσεις και αίσθηση της κοινής ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και στο μέλλον. Ένα αίτημα της ίδιας της κοινωνίας που αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επιχείρηματα ουσίας πέρα από κομματικές σκοπιμότητες. Και στόχο, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Ένα πραγματικό μπουρδέλο. Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα. Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Τι είναι αυτό. Θα σε πω μετά, σταμάτε τώρα κι εσύ. Και στόχο, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Ραφτείτε, έχουμε σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Οι αλλαγές που προανήγγειλε εδώ, η εισήγηση που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για το Σύνταγμα, στοχεύουν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Εγώ θα πω ότι την έχουμε αυτή, την έχουμε τη σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία, πόσο πιο σύγχρονη, πόσο πιο μπροστά. Και εδώ είμαστε πρώτοι, θα ακούσουμε τώρα μια απόδειξη πόσο πρώτοι είμαστε. Με επιχείρηματα ουσίας πέρα από κομματικές σκοπιμότητες. Και στόχο, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Φωτιές, βροχή, να φτύσει ο άλλος, πνιγόμαστε. Να βρέξει, πνιγόμαστε. Να χιονίσει, χανόμαστε. Να μπει φωτιά, χανόμαστε. Στο διάλογο, κράτος είναι εδώ. Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Μόλις έρχομαι από το Αλεξάνδρας. Χείριστη. Αναμονή. Απεριόριστη. Σηκώθηκα και έφυγα. 51 άτομα αυτή τη στιγμή να περιμένουν για τα επίγοντα. Τι επίγον είναι αυτό. Αυτό δεν είναι επίγον. Τα έχουν διαλύσει όλα. Και στόχο, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Έχουμε ένα σχολείο εξ ολοκλήρου κοντέινερ. Οι αίθουσες είναι 36 τετραγωνικά. Βάσει τη νομοθεσία και τη διάταξη τη πυροσβεστική για την πυρασφάλεια, το ανώτερο ατόμων που έπρεπε να είναι μέσα στην τάξη είναι 18 παιδιά. Είναι ένα τμήμα με 23 παιδιά. Και στόχο, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Δεν υπάρχει κάποιο από εδώ που βλέπετε που να μην έχει υποχρέωση να χρωστάει πετρέλαια, ρεύματα κλπ. Να μην μπορούμε να βγούμε έξω από τα σπίτια μα γιατί κάποιο μα περιμένει, γιατί θα τον δώσουμε λεφτά. Είναι αποδείξεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας, γιατί εμείς ανακαλύψαμε και τη δημοκρατία, εμείς πρώτο φτιάξαμε εδώ διάφορα στην Ευρώπη, η λέξη Ευρώπη προέρχεται από εμάς, από τα ελληνικά, γενικώς ηγούμαστε και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και γενικώς ό,τι είναι να ηγηθούμε το ηγούμαστε, οπότε πάμε πάρα πολύ καλά, την έχουμε τη σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Ακούσαμε κάποια παραδείγματα, θα ακούσουμε άλλο ένα χτες από τον Αγιο Κάμπο της Λάρισας που για τρίτη φορά πλημμύρισαν οι άνθρωποι εκεί. Δεν κάνω τίποτα τώρα, παρά μόνο. Υπάρχει που δεν πάθατε τίποτα εσείς, μην κλαίτε, μην κλαίτε. Πάθατε κορίτσι που δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν μπορείς. Αρχή που δεν έχετε κινδυνεύσει αυτό έχει σημασία. Μην κλαίτε, όλα τα άλλα γίνονται. Είναι ο ιδιοκτήτης Νίκο, ο ιδιοκτήτης του Παντοπολίου. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Βλέπει ο άνθρωπος μέσα στην αγωνία της υγείας του γύρω. Τα παίρνει θάλασσα όλα. Τι να κάνει. Βλέπει την περιουσία του να καταστρέφεται. Δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι δεν είναι. Μην κλέπει, σας παρακαλώ. Αρκεί που είσαστε καλά, αρκεί που δεν πάθατε καλά. Ας τον άνθρωπο στον πόνο του. Είναι η τρίτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην ίδια περιοχή κάθε χρόνο. Τα φτιάχνουν και ξανάρχεται μετά το ρέμα. Προφανώς κάτι δεν έχει γίνει εκεί στη σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία και γι' αυτό συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Η μουσική που ακούμε σήμερα έχει τίτλο Σταλιγκράντο. Γιατί σαν σήμερα το 1943 λήγει η ηρωική μάχη του Σταλιγκράντ που κράτησε 140 μέρες και έληξε με τη συντριβή της 6ης, περίφημης 6ης γερμανικής στρατιάς. Η νίκη των Σοβιετικών εκεί, 1943 ξαναλέω, στο Σταλιγκράντ. Σηματοδότησε την αλλαγή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, άλλαξε κάπως ορούς και γενικώς όλο αυτό που συνέβη εκεί τότε έχει μείνει ως μια πράξη, μια στιγμή ανωτερότητας θα μπορούσε να πει κανείς του σοσιαλισμού, σταλινισμού, σταλινικού τότε καθεστώτος στη Σοβιετική Ένωση. Χρησιμοποιώ τις λέξεις αυτές έτσι για να ταραζόμαστε, έναντι των δυτικών που τότε εκπροσωπούνταν σε μεγάλο βαθμό από τους Ναζί Γερμανούς, διότι αυτός ήταν ο διαχωρισμός εκείνης της εποχής, σε εκείνη την ιστορική στιγμή, σε εκείνη την περιοχή της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Αφού κάναμε τη μίνι ανασκόπηση, θα συνεχίσουμε να το ακούμε το τραγούδι, να ακούσουμε και τον κύριο Δένδια, ο οποίος μίλησε για θέματα του Υπουργείου του, όμως θυμήθηκε κάτι από τις ανέμελες εποχές της χώρας. Και πρέπει όλοι μαζί, πέραν από κομματικές προσηλώσεις, παροπίδες, υποχρεώσεις, να επανιδρύσουμε. Χρησιμοποιώ μια βαριά έκφραση που χρησιμοποιήθηκε το 2004 και δεν οδηγήθηκε σε επιτυχία. Να επανιδρύσουμε τους θεσμούς του νέου ελληνικού κράτους. Δεν οδηγήθηκε σε επιτυχία η επανίδρυση του Καραμαλή, του Κώστα, του Δεύτερου. Είναι δυνατόν, θυμόσαστε εσείς κάτι, την επανίδρυση την είχαμε εγκρίνει, την είχαμε ψηφίσει, νομίζω πήγε πάρα πολύ καλά. Κυρίες και κύριοι, το 2004 οι πολίτες ψήφισαν πολιτική αλλαγή. Ζήτησαν νέα διακυβέρνηση και επανίδρυση του κράτους. Τι κάνετε μωρέ, σταματήστε το κάρβουνο, όχι άλλο κάρβουνο. Οι έννοιες που προσδιορίζουν τη συμπεριφορά μας είναι ξεκάθαρες. Σεμνότητα και ταπεινότητα. Full to full. Full to full. Κύρα Βαΐα, full to full και σεμνότητα και ταπεινότητα. Έτσι λοιπόν ο Νίκος Δένδιας θυμήθηκε την επανίδρυση. Θυμόμαστε και θυμίζουμε ότι ο Κώστας Καραμαλής είχε βγει με αυτό το σύνθημα τότε. Επανίδρυση του κράτους. Προφανώς δεν πήγε καλά. Τι πήγε καλά, τίποτα δεν πήγε καλά. Χρεοκοπήσαμε αμέσως μετά και όσο υπήρχε η κυβέρνηση Καραμαλή του Δευτέρου. Και ενώ χρεοκοπούσαμε και φαινόταν αυτό, γιατί με το που έφυγε το 9, άλλωστε έκανε και εκλογές για να την κάνει. Και βγήκε ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου που έλεγε θα, ο σοσιαλιστής πρόεδρος ήταν τότε και θα γίνει χαμός και μας έβαλε στο δούνο του. Λίγο πριν λοιπόν φύγει ο Κώστας Καραμαλής, έβλεπε για την ελληνική οικονομία θαύματα. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Οικονομικό στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Και χρεοκοπήσαμε εκεί που θα κάναμε το θαύμα, με έλεγε ο Καραμαλής τότε. Της επανιδρύσεως, για να το συνδέσουμε με τον Νίκο Δένδιαν, ο οποίος το θυμήθηκε και το ξαναρίχνει στην δημόσια διαβούλευση, συζήτηση, στο δημόσιο λόγο. Τότε, αφού πάμε στο παρελθόν, είχαμε το θαύμα το οικονομικό του Καραμαλή, ήρθε ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου, ο ΓΑΠ, όπως λέγαμε τότε με τις εκλογές της Κάλτσες, που είχαμε τότε τον Οκτώβρη, και μπήκαμε στο Δουνουτού. Ήρθε και το πρώτο μνημόνιο, το έφερε ο Γιώργος ο Παπανδρέου, δεν το ψήφισε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς ψήφισε το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο, δεν του άρεσε το πρώτο, ήθελε το δικό του, ήρθε το δικό του μετά. Και αφού είπαμε Σαμαράς, να θυμηθούμε ποιος πραγματικά πολέμησε τον Σαμαρά. Αντών Σαμαράς πιστεύει ότι θα κάνει κόμμα, θα την κάνει την κίνηση. Είπα ότι αν κάνει κόμμα ο Αντών Σαμαράς θα κάνω κι εγώ. Δηλαδή δεν θα αφήσω ποτέ ο Σαμαράς να ξανακοροϊδέψει τη Νέα Δημοκρατία. Το έκανε όταν έριξε την κυβέρνηση το 1993 του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και θυμάμαι τη φοβερή ομιλία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τότε στη μεγάλη προεκλογική εκστρατεία, που κατονόμασε τα συγκεκριμένα συμφέροντα που ανέτρεψαν τότε διά του Σαμαρά την κυβέρνηση αυτή. Για μένα ήταν λάθος που επέστρεψε. Μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Και το ίδιο πάει να κάνει και τώρα. Τι θέλει πια? Κυβέρνηση, έγινε πρωθυπουργός, έγινε υπουργός, έγινε τα πάντα. Πρέπει πάλι σε αυτή την ηλικία που είναι να αρχίσει να δημιουργεί απέναντι σε ένα κόσμο που τον τίμησε με τα υψηλότερα αξιώματα να δημιουργεί διαθέματα. Θεωρώ ότι αυτόν πρέπει να το σταματήσουν. Και αν δεν το σταματήσουν, ή θα το σταματήσω εγώ, σας το λέω. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Θα μπει μπροστά ο Πάνος Καμένος να σταματήσει τον Σαμαρά και πολύ καλά θα κάνει, γιατί δεν είναι ένας τυχαίος ο Πάνος Καμένος, αυτός είναι που τα λέει όλα αυτά και κάνει και την αναδρομή, δεν είναι καθόλου τυχαίος, έχει προσφέρει πολλά στον τόπο. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το χώρο της δεξιάς μπορεί να το ξανακάνει. Δηλαδή θα είναι ένας παράγοντας αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς να μπείτε στην πολιτική ξανά. Ναι, εάν πάει ο Σαμαράς πάλι, γιατί να σας πω κάτι, δυστυχώς δεν τον έχει σταματήσει ποτέ κανείς. Το 93 εγώ τον πάλευα, εν συνεχεία το ίδιο έγινε τώρα που έγινε πρωθυπουργός και συγκυβέρνησε με τον Πασόκ, έτσι. Ο Σαμαράς δεν ήθελε, πριν μπούμε στα μνημόνια, πριν κάνει την ανακοίνωση ο Γιώργος Παπανδρέου από το Καστελόριζο, mm-hmm. να συγκρουστεί με τον Γιώργο Παπανδρέου. Και συγκυβέρνησε με τον Πασόκ. Μου είπαν εμένα ότι πήγα με τον Τσίπρα. Εγώ πήγα για να την βγάλω τη χώρα μου από τα μνημόνια. Μπράβο! Και έστριψα τη χώρα στην Αμερική. Μπράβο! Και έστριψα τη χώρα στην Αμερική, έτσι, με έναν αριστερό πρωθυπουργό. Και έστριψα τη χώρα στην Αμερική, έτσι, με έναν αριστερό πρωθυπουργό. Ο Σαμαράς που παρέδωσε την κυβέρνηση στον Γιώργο Παπανδρέου και συγκυβέρνησε με το Πασόκ, με τους διώκτες της Νέας Δημοκρατίας. Τι έκανε? Μου είπαν εμένα ότι πήγα με τον Τσίπρα. Εγώ πήγα για να την βγάλω τη χώρα μου από τα μνημόνια. Και έστριψα τη χώρα στην Αμερική, έτσι, με έναν αριστερό πρωθυπουργό. Από πού να το πρωτοπιάσεις όλο αυτό? Τι ήταν αριστερός πρωθυπουργός ο Τσίπρας? Ναι, βεβαίως ήταν, δεν το συζητάμε. Ως τέτοιο τον εκλέξαμε, δεν θα έφερνε και τα μνημόνια. Έφερνε το τρίτο δικό του το μνημόνιο, γιατί δεν του άρεσαν τα άλλα δύο των προηγούμενων. Ότι έστρεψε τη χώρα στην Αμερική. Ο Πάνος Καμένος μόνος του το έκανε αυτό, ενώ είχε τον αριστερό δίπλα, το βράχο. Το βράχο της αριστεροσύνης, τον Τσίπρα. Παρόλα αυτά όμως ο Σαμαράς τα κατάφερε και τώρα θα σταματήσει και τον Σαμαρά. Ο Καμένος τα κατάφερε και τώρα θα σταματήσει και τον Σαμαρά, που πάει να ξαναβγεί μπροστά. Επειδή είπε για αριστερά και χαρακτήρισε αριστερό τον Τσίπρα, πρέπει να σταθούμε λίγο σε αυτό. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι κάποιες από, γιατί με ρωτήσατε για την προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου, και θα σας πω ότι ήταν ένας ηγέτης πολύ μεγάλου και αδιαφυσβήτητου κύρους, ο οποίος κατάφερε να εκφράσει το αιαμικό συνέστημα. Χριστός. Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός. Αριστερός σοσιαλιστής, δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης. Εγώ είμαι αριστερός. Εγώ είμαι αριστερός. Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Πάρτε να μη στα χρωστάω. Και από εμάς. Εδώ λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι σοσιαλδημοκράτης. Φάνηκε αυτό όταν κόβεις το ΕΚΑΣ. Αριστερός χαρακτηρίζεσαι. Όταν λες διαβολικά καλό τον Τραμπ, στην πρώτη τετραετία, Αριστερός λογίζεσαι. Όταν φέρνεις μνημόνιο, αριστερός είσαι. Τι είσαι, δεν είσαι καν σοσιαλδημοκράτης, είσαι πούρος αριστερός και μπράβο εδώ στον Καμένο που κατάφερε, συνεργάστηκε και στρίψαν τη χώρα προς την Αμερική για να μην έχουμε. Αλλά είναι στο πάνελ ο Κερίδης, τον ξέρουμε όλοι και τον αγαπάμε για όλα αυτά που λέει και κάνει. Έχει κάπως απελευθερωθεί τον τελευταίο καιρό και είναι πιο επιθετικός από ό,τι συνήθως. Είναι και ακαδημαϊκός, οπότε όλο αυτό κάπως είναι. Και είναι και ο Κατσότης, ο βουλευτής του ΚΚΕ, που επίσης γίνεται ωραίος ατακαδόρος για τα πάνελ. Την τελευταία εβδομάδα έχει ρέντα. Βέβαια, από τη χθεσινοβραδινή εκπομπή του Κοταρίδη στην ΕΡΤ μιλάνε όλοι τόσο πολύ που στο τέλος ο Κοταρίδης έκλεισε σχεδόν βία την εκπομπή. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Είναι ο Κερίδης λοιπόν που έχει φαγωθεί με το ΚΚΕ. Σε κάθε δεύτερη ατάκα του Κατσότη, του βουλευτή του ΚΚΕ, θα πετιέται να πει τα δικά του. Θα απομονώσαμε κάποια αποσπάσματα, δύο δηλαδή, γιατί ο Κερίδης, όπως θα ακούσουμε τώρα, θεωρεί υπεύθυνο για ό,τι αρνητικό συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο, όχι το κόμμα του, όχι τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και έχουν φέρει μνημόνια, που ήταν και αριστερά πολλά από αυτά, αλλά το ΚΚΕ. 3 Φλεβάρι έχει απεργία η Ομοσπονδία των Τροφίμων. Λοιπόν, για αυτό το έγκλημα και καλούμε όλους τους εργαζόμενους που είναι στα εργοστάσια των Τροφίμων να πάρουν μέρος στην απεργία. Μην χτίζετε πολιτικά ενάντια στο δάκρυ. Γιατί αυτό, η καλύτερη αυτό. Μνήμη για αυτόν τον κόσμο είναι αυτή. Ναι. Ο αγώνας των εργαζομένων να γυρίζουν σωστά στην Ελλάδα. Δεν έχουμε, ξέρετε, εργοστάσια στην Ελλάδα. Είμαστε με τα λιγότερα. Δεν έχουμε εργοστάσια. Και στο πέραμα, εκεί που οι συνδικαλιστές τους είχαν το πάνω χέρι, κλείσαν όλοι. Όλα τα ναυπηγεία τα κλείσανε. Τι λέτε? Ναι, κύριε Παναγιώταρε και κύριε Λαγέ, το ΚΚΕ φταίει που κλείσανε τα ναυπηγεία στο πέραμα. Αυτά τα έλεγε και η Χρυσή Αυγή τότε και είχε κάνει τον ντου και είχε κάνει και την επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ τότε εκεί, τον Οκτώβρη του 2013, το Σεπτέμβρη του 2013, μετά δολοφόνησε και τον Παύλο Φίσα, επειδή θεωρούσε υπεύθυνο το ΚΚΕ γιατί κλείνανε τα ναυπηγεία και έφευγαν οι εφοπλιστές, οι έρμοι, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε να δουλέψουν εκεί, γιατί ξέρουμε ότι όπου είναι το πάμε δεν μπορεί να είναι εφοπλιστής, και πήραν τις επιχειρήσεις και τα πλοία και πήγαν και τα φτιάχνανε αλλού. Καταστρέψατε το πέραμα. Εμείς. Εσείς. Οι εφοπλιστές πάνε και κάνουν τα καράβια τους στην Τούρκια. Εκεί που είναι φτηνά. Στην Τουρκία τα πάνε. Λοιπόν, εκεί που είναι φτηνά. Α, έχει το ΚΚΕ και αντεθνική δράση. Δεν έδιωξε μόνο τους εφοπλιστές, τους ανάγκασε να πάνε στην Τουρκία, που η Τουρκία είναι εχθρός μας, όπως όλοι γνωρίζουμε, και πήγαν εκεί οι εφοπλιστές, δηλαδή ό,τι χειρότερο, μη γίνετε ποτέ εφοπλιστές. Και έχετε απέναντί σας το ΚΚΕ και σας αναγκάζει να παίρνετε από εδώ τα πλοία, να πηγαίνετε, τα φτιάχνετε εκεί, κάποιοι άλλοι τα φτιάχνουν και στην Κορέα κάτω, ακόμη πιο μακριά, δηλαδή για να πας Κορέα, έχει πολύ δρόμο, με καημό τα λέει αυτό ο Κερίδης και τα πιστεύει. Αυτό είναι το ωραίο. Μέχρι τώρα ήταν ακαδημαϊκός, καθηγητής, ως τέτοιο τον βλέπαμε, ήταν πολύ μετρημένος τους λόγους του, μετριοπαθής γενικότερα. Έχει τον τελευταίο καιρό ξεφύγει και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ξεπερνάει και τη βούλτευση σε μερικά. Ο Κατσότης ήταν εκεί, προσπαθούσε να αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά φεύγαν οι ατάκες. Κάποια στιγμή ήρθε η κουβέντα στο τι θα γίνει αν το ΚΚΕ κυβερνήσει. Θα έρθει η ώρα που θα μας στείλετε στη φυλακή. Θα μας στείλετε που πρέπει. Στα στρατόπεδα. Αν δεν δουλέψετε. Που, αν δεν δουλεύετε. Όχι, δεν δουλεύετε. Και δουλεύετε εσείς. Δουλεύετε τον κόσμο. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Βεβαίως λέει ο Κερίδης, θα μας στείλετε στη φυλακή όταν έρθετε, και λέει ο Κατσότης θα πάτε να δουλέψετε, αλλά δεν είπε εντός φυλακής ή εκτός φυλακής, το άφησε λίγο φλού και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί με κάποιο τρόπο. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο δημόσιο λόγο. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος είναι εκεί, σας περιμένει ο Δημήτρης Κυρκός, ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από το Μόναχο. Λοιπόν, έλα. Έχω να ζητήσω μια χάρη. Πολύ μεγάλη χάρη. Σε εκπομπές όπως είναι η σημερινή, που έχουμε περάσει όλα αυτά και μας γαμιώντας, ειλικρινά γαμιώντας, μη βάζετε ρε παιδιά Άδωνη. Μη βάζετε, ήταν έβραβο στην τσατάλια, ακούμε και τον Άδωνη, μου ήρθε να σπάσω το κομπιούτερ, καταλάβες. Το εργοστάσιο τη Γιολάντα, το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Είχε την τελευταία τεχνολογία, δεν ήταν ένα εργοστάσιο, μπορώ να σου πω, παρατημένο. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφάλεια.

την έκρηξη με τις νεκρές εργάτριες. Θα ακούσουμε τον αντιστράτηγο της πυροσβεστικής, τον κύριο Σπυρίδωνα Βαρσάμι. Με έναν ετήσιο έλεγχο στην στεγανότητα της σωλήνωσης θα είχε φανεί το πρόβλημα, γιατί αυτό δεν έγινε μέσα σε μια μέρα. Έπρεπε να υπάρχει μια μέρημνα, είτε να ειδοποιηθεί η πυροσβεστική, είτε να γίνει με κάποιον άλλον τρόπο ο έλεγχος, να εντοπιστεί που οφείλεται αυτή η οσμή. Δεν μπορεί να υπάρχει υποφυσιολογικές συνθήκες οσμή υγραερίου σε ένα κλειστό κύκλωμα. Η καινοτόμα επιχείρηση δεν τα έκανε όλα αυτά. Το παράδειγμα, μα τα είχε ελέγξει ο Άδωνης και μας είχε πει ότι είναι όλα καλά. Δεν υπήρχε καλύτερο από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Και θα ακούσουμε και τον Άγγελο Λιάκο, είναι ο γιος της νεκρής εργάτριας Σταυρούλας Μπουκουβάλα. Στην ουσία μου στέρισαν ένα κομμάτι του εαυτού μου. Η μητέρα μου έκανε τα πάντα για εμάς, πήγαινε σε αυτό το μέρος το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν ένας τριτοκοσμικός κρατήρας, και εκεί πέρα δυστυχώς ξεψύχησε με έναν άδικο τρόπο και έναν πολύ βίαιο τρόπο. Σίγουρα η υπεύθυνη είναι η ίδια η εταιρεία, το πρόσωπο της εταιρείας, ο μηχανικός του κτηρίου και οποιοδήποτε άλλοι αρμόδιοι οι οποίοι έχουν περάσει υπογραφές για την κατάσταση του κτηρίου. Γιατί προφανώς, όπως όλοι γνωρίζουμε με βάση τη λογική, δεν γίνεται να υπάρξει ένα υγιές δίκτυο που να είναι ασφαλής, όχι κατά όνομα, έμπρακτα. Σου είχε πει κάτι. Ναι. Σου είχε πει. Για το περιβάλλον το εργασιακό, αλλά όχι για το γεγονός του αερίου. Εκεί πέρα στην ουσία επικρατούσε ένα μπάχαλο, κούραση πολύ, πρόνοια για τους εργαζομένους καμία. Τι να σας πω, η μητέρα μου πήγαινε εκεί μόνο και μόνο για να εμείς να ζήσουμε, να σπουδάσουμε, να φύγουμε. Εγώ μιλούσα περισσότερο για σωματική και ψυχική κούραση. Δεν περίμενα ότι θα ανατιναχθεί μέσα σε ένα μανιτάρι και θα καίγεται για ώρες στους χίλιους βαθμούς. Αισθάνομαι ότι μου δίνει δύναμη να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Και μέχρι τότε δεν θα ησυχάσει κανένας μας. Και ειδικά εγώ, μέχρι να πάνε όσοι φταίνε στη φυλακή. Για άλλη μια φορά αυτή η φράση ακούγεται σε άλλη υπόθεση, ότι όσο ζω θα παλεύω να πάνε υπεύθυνοι στην φυλακή. Αυτή η φράση λέγεται από, την έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια πόσες φορές και από πόσα στόματα, γυναίκες, άντρες, παιδιά, γονείς, κρύβει μια ενδόμηχη αμφιβολία έως σιγουριά ότι δεν θα πάνε στη φυλακή, και αναγκάζεται να δηλώνει ο κάθε συγγενής νεκρού ότι θα κάνει τα πάντα για να πάνε στην φυλακή, ότι θα υπερνικήσει αυτό το σύστημα, τη διαπλοκή Μεγάρου Μαξίμου, δικαιοσύνης, τα παράθυρα, τους ενθουσιασμούς και τους οργασμούς όταν βλέπουν καινοτόμες επιχειρήσεις και προοδεύουν και φτιάχνουν προϊόντα που πηγαίνουν στο εξωτερικό. Και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Και όσο τα ακούγαμε αυτά, κυκλοφορεί ένα βίντεο τις τελευταίες δύο μέρες. Είναι από το εργοστάσιο Βιολάντα, αυτό που έγινε η έκρηξη. Έχουν πάει συνδικαλιστές του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, είχαν εκλογές και ζητούσαν σχεδόν στην πύλη και λίγο στο προάβλιο να ψηφίσουν οι εργαζόμενοι. Αλλά ήταν και ο ιδιοκτήτης που από φούρναρης ξεκίνησε και έγινε μεγάλος και επιτυχημένος, και η έννοια του ήταν πρώτα και πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Ήταν ο ιδιοκτήτης και κανένα δυο εκεί βαστάζει της επιχειρήσεως που δεν θέλανε, δεν αφήνανε το σωματείο να προχωρήσει να μπει μέσα. Και με αναρωτιέται κανείς, γιατί να μην θέλει ένας ιδιοκτήτης το σωματείο, με όλη αυτή την άποψη που υπάρχει για τα σωματεία, ότι είναι ξεπερασμένα, είναι αναχρονιστικά, είναι κρατικοδίαιτα, είναι συνδικαλιστές που δεν νοιάζονται για τίποτα παρά μόνο για να κάνουν απεργίες και διάφορα τέτοια. Γιατί να μην θέλει το σωματείο, τα απαξιωμένα δηλαδή σωματεία, γιατί να μην θέλει το εργατικό κέντρο να μπει μέσα στο χώρο? Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, δεν είναι τόσο καλός ο ήχος, η εικόνα είναι πολύ καλή, αν δεν το έχετε δει ψάξτε το στο διαδίκτυο, υπάρχει. Στέφανε, τι πρόβλημα δημιουργεί εδώ στην επιχείρηση, το ότι υπάρχει τέτοιο? Πέστε μας τι πρόβλημα δημιουργεί. Τι πρόβλημα δημιουργεί αυτό το που κάνουμε εδώ? Εξήγησέ μου, δώσ' μου ένα θεολογικό. Και το ένα είναι ο ουσιαστικός λόγος, ότι δεν μπορεί να βγάλει τα συνδικάτα έξω από τους χώρους εργασίας. Πρώτο, το ουσιαστικός και το βασικός. Ο δεύτερος είναι ο διαδικαστικός. Σε χώρο τέτοιο, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε ντου και να μποκάρουμε, να σπάσουμε την πύλη, να πούμε να πάρουμε γραφείο, το κάνουμε απ' έξω, αλλά από εδώ δεν θα φύγουμε. Είναι ο διαδικαστικός. Με τρόπο που να, αν εσύ δεν υπηρετεί ούτε αυτό, κατάρτιζε σε μια διέση τρόπο που. Αλλά σκεφτείτε. Σκεφτείτε ότι θα βρεθείτε απολογούμενοι την τρικαλινή κοινωνία. Και απέναντι στους συνδικάτες, και απέναντι στο εργατικό κέντρο, και απέναντι στην Ομοσπονδία Πανελλαδικά, και απέναντι στην τρικαλινή κοινωνία, θα βρεθείτε απολογούμενοι.